Mama. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig. Meg-megállva. Nyikorgó kosárral ölében. Ment a padlásra. Ment cserényen. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagat ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra. Csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen suhogva keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen. Kékítőt olt az égvizében.